สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้หลังเปิดสถานีก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมปี2564แล้วค่ะวันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน11ปีฉลูนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้อิ่มใจอิ่มบุญกันแล้วสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญการทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกกันไปเมื่อวานนี้นะคะเช้านี้ก็นำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพื่อรับฟังพระอาจารย์ได้มาสักษาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจทางธรรมะให้ได้รับฟังกันเหมือนเช่นทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญปานเชิญปาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่นั้นเรามาพูดคุยกันสบายๆคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ด้วยเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเพิ่มเติมจากในช่วงทั้งสัปดาห์ที่เราได้แบบมีเนื้อหากันเต็มที่เลย เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติในทุกวันอังคารเรื่องหัวข้อธรรมะในทุกวันพุธเรื่องการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันในวันจันทร์กลางพระสูตรที่ฟังบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าในทุกวันพฤหัสหรือว่าเป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นคือในวันศุกร์ส่วนวันเสาร์ก็เป็นการศึกษาพระไตรปิฎกในแต่ละวันนั้นก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันส่วนในวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสที่ท่านผู้ฟังได้สอบถามคำถามหรือว่ามีประเด็นเรื่องราวเรื่องเล่าอันใดที่ต้องการแบ่งปันก็ติดต่อกันเข้ามาได้โดยช่องทางที่สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้ก็ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปสนิบัติมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ที่เว็บไซต์นี้ยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องราวประกอบต่างๆยังเป็นที่ที่จะสามารถดูไลฟ์สดได้ในทุกวันอังคารบ่ายโมงด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้ามีวิดีโอมีข้อความบันไดก็จะประกาศไว้ที่ donhaisok.fm หรือว่า donhaisok.co ก็ได้ เจ้าค่ะ เป็นผ่าน นั่นก็เป็นทางโซเชียลมีเดียนะเจ้าค่ะที่วัดป่าดอนหายโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เปิดไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้สามารถที่จะติดต่อกับทางวัดกับทางรายการธรรมารับอรุณกันได้เป็นประจำเสมอมาปีนี้ก็เสนอรายการกันมาเป็นปีที่12กันแล้วนะคะก็ขึ้นปีที่12แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราทำมา11ปีแล้ววันนี้ก็เป็นการตอบปัญหาทางด้านธรรมะนะเจ้าคะปัญหาแรกที่โยมอยากจะขอความเมตตาที่จะให้พระอาจารย์ได้ชี้แจงหรือว่าพูดคุยให้ฟังนั้นเนี่ยก็เนื่องมาจากในขณะนี้เจ้าค่ะรู้สึกว่าบางทีโลกเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปรวดเร็วมากนะเจ้าค่ะทั้งคือเรียกว่าการเติบโตทั่วโลกเนี่ยทั้งศิลปวัฒนธรรมอะไรต่างๆชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยบางทีมันคลอสกันมากหลายชาติหลายภาษามารวมกันเลยทำให้บางทีเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆอ่ะเจ้าค่ะอาจจะสนใจเรื่องการทำมาหากินมากเนื่องจากต้องเหมือนกับต่อสู้ปากกัดตีนถีบนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในสังคมแบบนี้ดังนั้นก็เลยเกิดการเบียดเบียนกันเยอะมากแล้วก็ทำให้ความเชื่อของคนในสังคมเนี่ยก็คือเอาตัวรอดไว้ก่อนกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะเจ้าค่ะยังไงก็ขอว่าฉันให้ได้ดีได้พ้นไปฉันสบายคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างหรือว่าจะโกงกินช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่าจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไร ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเจ้าค่ะดังนั้นโยมก็เลยอยากจะขอกราบพระอาจารย์มาคุยกันถึงเรื่องของผลบุญ ผลกรรมที่ทำเนี่ยเจ้าค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาคุยว่าในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีคำสอนในเรื่องนี้ซึ่งเป็นคำสอนที่จริงแท้แน่นอนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผลบุญผลกรรมคือดำกรรมขาวอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนเพียงไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็จะต้องเท้าความนิดหนึ่งคุณใจถ้าสมมติว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทำกรรมไม่ดีอะไรยังไงไว้หรือทำกรรมดีอะไรยังไงไว้จึงถึงว่าได้มีความดีความชั่วอยู่ในตัวบ้าง เจ้าค่ะ อย่างนี้คือถ้าจะยกพระพุทธเจ้าเนี่ยคือตัวท่านเนี่ยทำความดีสะสมไว้มากจนกระทั่งว่าได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีเนี่ยมากจนกระทั่งโอ้เราพูดกันได้เยอะแยะไปหมด เจ้าค่ะ ทีนี้ส่วนที่เป็นกรรมไม่ดีท่านเคยทำมาไหมก็มี เจ้าค่ะ ซึ่งความไม่ดีที่ทำมาเนี่ยมันก็ได้รับผลไปตกนรกบ้างหรือว่าเศษของกรรมที่มีมามันอาจจะมาส่งผลบ้างในชาติปัจจุบันชาติสุดท้ายของท่านนั้นทีนี้ในเรื่องราวตรงนี้เราก็เอาตามตำราคัมภีร์โดยที่ว่าได้เขามีการระบุมาเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคือทั้งหมดเลยล่ะก็จะมาอยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาเป็นคำอธิบาย เจ้าค่ะ ที่จะระบุถึงทุกขเวทนาหรือการได้ถูกด่าถูกว่าไม่ดีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าได้เคยทำกรรมที่ไม่ดีในปางก่อนเอาไว ้อืมเจ้าค่ะ จะมีข้อมูลที่ระบุอยู่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาบ้างอยู่ในส่วนที่เป็นฎีกาบ้างซึ่งก็พูดตามในตำราก็แล้วกันนะคุณใจนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าแน่นอนเราว่าความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากจนกระทั่งว่าเอามาเล่ากันเนี่ยไม่หมดเต็มจนกระทั่งว่าได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีเนี่ยเต็มอยู่แล้วเราก็มาบอกสอนผู้คนรุ่นต่อๆมาว่าทำความดีนะมันจะได้ดีทำความชั่วมันจะได้ไม่ดีทีนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวความชั่วเราก็ต้องชี้ถึงว่าไม่ดีแล้วมันจะไปมีผลยังไง เจ้าค่ะ คืออันนี้ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ถึงการฝึกม้าว่าม้าบางประเภทก็ฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบางประเภทก็ต้องฝึกด้วยวิธีรุนแรงบางประเภทก็ต้องใช้ทั้งสองวิธีทีนี้วิธีรุนแรงหรือวิธีละมุนละม่อมเนี่ยเป็นยังไงก็คือพูดถึงว่าทำดีได้ดีได้ผลเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีละมุนละม่อม ถูกค่ะ ส่วนวิธีรุนแรงก็คือว่าถ้าทำชั่วนะจะได้ผลเป็นอย่างนี้จะไปตกนรกไม่ดีอย่างนั้นอันนี้คือวิธีรุนแรงสองอย่างรวมกันก็คือต้องพูดทั้งสองอย่าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อที่จะให้บุคคลต่างๆเนี่ยได้ทราบถึงว่าโอ้เราควรจะต้องฝึกมาในการทางทำความดีนะก็จึงจะต้องมีแจ้งให้ทราบว่าทั้งสองอย่างทั้งละมุนละม่อมแล้วก็รุนแรงด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันเอาส่วนที่เป็นทุกข์ก่อนเป็นความรุนแรงก่อนว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรยังไงเอาเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ยินอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่ทำทุกขกิริยาโนว่าโอ้โหต้องไปทำทุกขกิริยาอยู่ตั้ง6 ปี ใช่เจ้าค่ะยาวนานมาก จับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องข้าวปลาไม่ได้กิน เจ้าค่ะ ผู้ได้รับทุกอย่างมากคิดว่านั่นเป็นทางถูกในขณะที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยท่านทำความเพียร2 วันบ้างคืน 1 บ้าง7 วันมากสุดที่ว่าจะต้องแบบไปทำความเพียร นะซึ่งการทำความเพียรเนี่ยไม่ได้ไปทำทุกขกิริยาด้วยนะ เจ้าค่ะ แบบว่าไปอยู่ป่านั่งสมาธิอะไรเงี้ยแค่นี้เอง เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่ทำไมพระพุทธเจ้าของเราสมณโคดมเนี่ยถึงได้หนักมากขนาดนี้ก็อันนี้ก็ต้องมาเท้าความเนาะถึงพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังเอง เจ้าค่ะ นั่นคือตอนที่พระองค์เกิดเป็นมานพชื่อโชติปาละแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นช่างหม้อชื่อคติการะพากันจะไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าโชติปาละมานพคือโพธิสัตว์เนี่ยไม่อยากไป เจ้าค่ะ จะไปทำไมไม่ไปหรอก คือแบบพูดดูถูกพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบอยู่หลายรอบอย่างน้อย9รอบ เจ้าค่ะ ถึงขนาดว่าชวนไปไม่ไป3รอบเอาไปอาบน้ำชวนไปอีกไม่ไปอีก6รอบดึงแบบผ้านุ่งจะให้ไปให้ได้ก็ไม่ไปอีกจนกระทั่งถึงแบบจับมวยผมกันไปเลยยอมก็ได้ยอมก็ได้ไปทีนี้พอไปแล้วจิตใจอ่อนนุ่มลงก็เลยแบบขอบวชแล้วก็บวชจนตายคาพระเหลืองเลยนะชาตินั้นนะตรงนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายคืออรรถกถาเนี่ยท่านก็มาเพิ่มเติมว่าด้วยกรรมข้อนี้จึงทำให้พระองค์เนี่ยหลงผิดไปหลงผิดตอนที่ชาติสุดท้าย เจ้าค่ะ เจ้าชายสิทธัตถะไปหลงผิดอยู่6ปีทำทุกขกิริยา ต้องไปทุกข์ทรมานอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เศษกรรมข้อนี้ทำให้แบบมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตหลงผิดไป เจ้าค่ะ แค่ปฏิเสธเขาประมาณ9ครั้ง10ครั้งแล้วก็ยังจะต้องมาทนทุกข์อยู่6ปีด้วยกันอันนี้คือเหตุการณ์ที่1จะมีเหตุการณ์อื่นอีกที่อาจจะมีเรื่องแบบคล้ายๆว่าอื้อฉาวเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ถึงตอนที่พระองค์ถูกนางจินจามาในวิกามากล่าวตู่ด้วยว่าตั้งครรภ์ด้วยกันแล้วก็แบบเนี่ยท้องป่องเลยทำไมถึงทำอย่างนี้ซึ่งวิธีการกล่าวถูกของนางเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นการวางแผนอยู่ตลอด6เดือน7เดือนนู่นนะ เจ้าค่ะ ที่ว่าเดินทางไปทางนี้แล้วก็พูดจาให้คนที่เดินทางไปวัดนั้นสับสน เจ้าค่ะ ว่าไปอยู่ร่วมกันกับสมณะโคดมเวลาผ่านมาแล้วก็ตั้งครรภ์แบบนี้ถูกกล่าวตู่ด้วยเรื่องไม่จริง เจ้าค่ะ นั่นก็เพราะว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเคยไปกล่าวตู่พระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อว่านันทะนั่นเป็นสมัยก่อนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆด้วยเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวนี่แหละ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ทำครั้งเดียวเราทำอยู่หลายวาระก็ว่าหลายวาระเนี่ยคือหมายถึงหลายๆชาติคิดว่าพระรูปนี้ไม่ดีไง เจ้าค่ะ คือตอนแรกเนี่ยด้วยการคิดว่าจะรักษาพระศาสนาทีนี้พอเข้าใจผิดพลาดไปว่าพระรูปเนี้ยไม่ดีก็เลยไปแบบกล่าวด่าว่าเอาหลักฐานอะไรต่างๆมาเอาแต่ว่าตัวเองเข้าใจผิด เจ้าค่ะ นี่เข้าใจผิดนะคุณนันใจเข้าใจผิดนะ เจ้าค่ะ ทําด้วยความที่ว่าเข้าใจถูกนะแต่จริงๆอ่ะผิดนะ เจ้าค่ะ พอผิดปุ๊บเป็นโทษเลยตัวเองถูกกล่าวตู่ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของนางจินจามานวิกาด้วยยังมีนางสุนทริกาด้วยยังมีนางมคันธิยาด้วยซึ่งนางมคันธิยาเนี่ยเอาแบบจ้างคนมาด่าพระสงฆ์ด่าพระพุทธเจ้าเสียหาย เจ้าค่ะ ตอนที่ไปเมืองโกสัมพีหนูก็ถูกกล่าวตู่อยู่ตั้ง3วาระพระพุทธเจ้าของเรา เจ้าค่ะ ก็เพราะว่าทำกรรมที่ว่าไปด่าคนอื่นด้วยเจตนาดีเนี่ยแหละ เจ้าค่ะ โอเคนะทีนี้ถ้าบอกว่าจะให้ดีเราเบรกตรงนี้นิดนึงว่าแล้วสมมติว่าเราเจอคนไม่ดีเจอพระไม่ดีแล้วเราคิดว่าเราจะต้องแบบแค่ไขต้องกล่าวตู่ต้องด่าต้องว่า เจ้าค่ะ ซึ่งก็จะเคสเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ เจ้าค่ะ ไปด่าว่าพระบางทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้วยหลักฐานมันอาจจะทำให้เข้าใจไปอย่างนั้น เจ้าค่ะ เราก็จริงๆควรทำยังไง อันนี้หลายคนอาจจะถามมาเจ้าค่ะ ใช่ในเรื่องนี้ก็ควรจะแจ้งแก่คณะสงฆ์ให้ทำกันวิจารณาที่ก่อนระงับที่ก่อนนั้นไปคือสงฆ์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะระงับที่ก่อนหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นอาบัติแบบนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้พอแจ้งเรื่องราวไปแล้วก็ทำการแบบว่าติดตามว่าผลของเรื่องนี้เป็นยังไงปรึกษาพระผู้ใหญ่ดูวิธีการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ให้พระศาสนาตั้งมั่นคงอยู่ได้นานควรจะทำยังไงควรจะไปทำตามธรรมะให้เป็นไปตามธรรมสมควรแก่ธรรม เจ้าค่ะ คือไม่ควรจะเอาอาธรรมไปชำระให้มันหมดจดไงมันจะทำไม่ได้ไง เจ้าค่ะ คือถ้าจะด่าว่าแล้วให้ความดีเกิดเนี่ยมันไม่ได้ไง มันจะไม่เกิดนะเจ้าค่ะ มันจะไม่ได้มันจะไม่เกิดมันก็เอาของสกปรกไปฉีดไปล้างหวังจะให้ที่มันสกปรกอยู่แล้วให้มันสะอาดเนี่ยโว้ยมันจะไปเป็นได้ไงมันก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ ใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้โพธิสัตว์เนี่ยก็เรียนรู้บทเรียนนี้ เรียนรู้บทเรียนนี ้ ว่าก็ไม่ทำอีกก็ไม่ทำอีก อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ไม่ทำอีกก็ไม่ใช่หมายความว่ากรรมมันจะไม่ให้ผลกรรมก็ยังให้ผลไง อ ื มเจ้าค ่ ะ ให้ผลโดยความที่ว่าไปตกนรกแล้วนี่ก็ช็อตหนึ่งเศษของกรรมเศษของกรรม เจ้าค่ะ ยังเหลือต่อมาว่าให้จะต้องมาถูกเขาด่าเขาว่า เจ้าค่ะ อยู่หลายวาระ แม้ตอนที่เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช ่อืมเจ้าค่ะ โอเคเหตุการณ์ต่อไป เจ้าค่ะ เหตุการณ์ต่อไปก็ตอนที่ตอนนั้นใกล้จะปรินิพพานเราเดินทางจากที่เมืองไวสาลีไปที่เมืองกุสินาราแล้วตอนนั้นก็มานั่งพักอยู่ที่ริมทางแห่งหนึ่งเกิดหิวน้ำมากเลยหิวน้ำมากเพราะว่าถ่ายเป็นเลือดพระพุทธเจ้าตอนนั้นใกล้จะปรินิพพานถ่ายเป็นเลือด เจ้าค่ะ ก็ร่างกายนี่โอ้อิดโรยเพราะว่าน้ำออกจากร่างกายมากตามการถ่ายก็จึงให้ท่านพระอานนท์เนี่ยไปตักน้ำมาท่านพระอานนท์เนี่ยไปตักมารอบแรกโอ้ไม่ได้น้ำเพราะว่าน้ำมันขุ่นเอากลับมาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ตรงนี้น้ำขุ่นครับท่านเราค่อยเดินไปอีกหน่อยนึงแล้วเราค่อยไปเอาน้ำข้างหน้าดีกว่ามีแน่น้ำกับกุฏิฐานนาที เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ขออีกรอบสองไปตักเตือนอานนท์ไม่เป็นไรไปตักมาเพื่อมันอาจจะใสแล้ว เจ้าค่ะ เอาไปตักดูรอบสองก็ยังขุ่นอยู่เพราะว่ากองเกวียนเพิ่งผ่านไปรอบสองก็กลับมาพูดคุยกันอีกว่าไปข้างหน้าเถอะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าไปตักเถอะอนนท์เพื่อมันจะใสอีกลองไปดูรอบสามคราวนี้เอาขุ่นก็ขุ่นก็ตักไปก็ตักไปพอนี้เอาบาดลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำใสมกขึ้นมาเลยตรงจุดนั้นใสปิ้งขึ้นมาเลย เจ้าค่ะ โอ้จึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของท่านพระอนนท์ว่าน้ำขุ่นอยู่แท้ๆพอเอาบาตรน้อมลงไปมันใสขึ้นมา เจ้าค่ะ แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องคอยอดน้ำอยู่สองวาระด้วยกันถึงวาระที่สามตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เจ้าค ่ ะ ท่านก็พูดถึงว่าความที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์สมัยก่อนไปเลี้ยงโคแล้วก็แกล้งแม่โคไม่ให้ได้ดื่มน้ำข้างทางกลัวว่าจะชักช้าก็จึงเอาไม้มากวนน้ำให้มันขุ่นตัวเองทำกรรมนี้เอาไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาก็จึงเอามาอธิบายว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันว่าทำให้พระพุทธเจ้าต้องได้อดน้ำอยู่ในตอนที่ใกล้จะปรินิพพาน เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏอยู่ในชาดกอยู่คุณใจปรากฏอยู่ในชาดก เจ้าค่ะ ที่ว่าเป็นคนเลี้ยงโคในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ เจ้าค่ะ แล้วในการที่ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาจนกระทั่งโดนสะเก็ดหินกระทบนิ้วเท้าจนปลายนิ้วเท้าห่อเลือดแล้วหมอชีวกมารักษาใช่ไหม เจ้าค่ะ หมอชีวกมารักษาเนี่ยก็ประคบยาไว้แต่ว่าออกจากเมืองเข้ามาที่จะแกะห่อยาออกไม่ทันทำให้โอ้ต้องประคบยาไว้ทั้งคืนแต่ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าแก้ไขด้วยการที่ว่าให้ท่านพระอานนท์เนี่ยเอาห่อยาออกที่ประคบเท้าออกเพราะไม่งั้นยามันจะกัดแผลเน่าเกินไปคือการที่ว่าท่านโดนอย่างนี้แล้วก็ถูกหมอที่เขาจะต้องมารักษาทอดทิ้งอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเคยทำกรรมในการฆ่าคนไว้ในอดีตฆ่าลูกของพี่ชายที่คิดว่าจะแบ่งสมบัติกันถ้ามีลูกแล้วก็จะทำให้แบ่งสมบัติมันไปก็เลยฆ่าทิ้งซะนี่คือชาติก่อนๆนู้นๆเลย เจ้าค่ะ แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เคยเป็นเด็กแล้วก็เล่นซนไปเจอพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็ชวนเล่นกันว่างั้นขุดทำเป็นจุดไฟดักทางไว้ไม่ให้ท่านไปได้ เจ้าค่ะ โอ้ยทำชาตินั้นเนี่ยไปตกนรกอยู่หลายแสนปีแล้วก็เศษกรรมเนี่ยก็ยังมามีผลให้ท่านนี่มีการถูกกลิ้งหินใส ่เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นเจ็บที่หัวแม่เท้ายังมีเหตุการณ์อื่นอีกคุณดวงใจ เจ้าค่ะ เช่นว่าตอนนั้นไปจำพรรษาที่เมืองเวรัญชาแล้วก็พราหมณ์เวรัญชพราหมณ์เนี่ยเขาก็ปรารถนาไว้ว่าจะมาถวายอาหารแต่ปรากฏว่าพราหมณ์เนี่ยลืมไป3ปีเอ้ย3เดือนตลอด3เดือนเนี่ยลื ม ทำให้พระเนี่ยไม่มีข้าวปลาอาหารกินข้าวแดงอยู่ต ลอด3เดือนเลย เจ้าค่ะ โอ้ทำไมพรรษานั้นถึงแบบอยู่ยากแท ้ ๆข้าวแดงนี่ได้มาจากไหนคือในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาเนี่ยมาดลใจให้เวรัญชพรามเนี่ยลืมไป เจ้าค่ะ พอวารณาแล้วก็ลืมไปแล้วก็มีคนเลี้ยงม้าที่เขามาจากต่างเมืองมาตอนที่มารเนี่ยเขาร่ายมนต์เรียบร้อยแล้วตัวเองมาถึงที่หลังก็เลยไม่โดนมนต์ของมารให้ลืมไปว่าไม่ต้องมีพระอยู่ที่นี ่เจ้าค่ะ ก็เลยได้อาหารจากพวกคนเลี้ยงม้าเท่านั้นในการที่จะประทังเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไป เจ้าค่ะ ภิกษุในพรรษานั้นที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเคยไปด่าว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธะว่าเนี่ยเป็นพระทำไมมากินข้าวดีๆอย่างนั้นอย่างนี้ควรจะกินข้าวแดงอย่าได้กินข้าวสาลีดีๆไปด่าว่าแบบนี ้เจ้าค่ะ เราก็เลยทำให้มีผลกรรมตัวเองก็เลยได้มากินข้าวที่ไม่ดีอยู่พรรษาหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีเหตุการณ์อื่นความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมักจะปวดหลังที่ปวดหลังเนี่ยเพราะว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำทุกขกิริยาพอทำทุกขกิริยาแล้วร่างกายมันไม่เหมือนเดิมเต็มที่ เจ้าค่ะ ก็มักจะปวดท้องปวดหลังอยู่เป็นประจำที่ว่าปวดหลังเนี่ยอัตถกถาก็พูดถึงความที่ในชาติก่อนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดเป็นนักมวยปล้ำตอนเป็นโพธิสัตว์ เจ้าค่ะ เกิดเป็นนักมวยปล้ำแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเนี่ยแบบจับเขายกขึ้นแล้วก็เอาหลังเนี่ยมาทุ่มลงที่เข่าจนกระทั่งนักมวยปล้ำคนนั้นเนี่ยเกิดหลังหักเจ็บปวดอย่างมากแล้วก็ยอมแพ้ไปในที่สุดด้วยกรรมข้อนี้เราก็จึงทำให้ตัวพระองค์เนี่ยปวดหลังขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็ยังมีหลายข้อนะคุณใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทำกรรมตอนเป็นโพธิสัตว์นะ เจ้าค่ะ ตอนเป็นโพธิสัตว์เคยทำกรรมไม่ดีก็จึงให้มามีผลในการได้รับความทุกข์ต่างๆในโชคนี้ในชาติสุดท้ายนั้นอย่างไรก็ตามก็มีชาติที่ทำดีเหมือนกัน เจ้าค่ะ เราทำดีจนกระทั่งเต็มขึ้นมาได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจุดหนึ่งที่เล่าเองอันนี้คือเล่ามาในนิทานธรรมบท เจ้าค่ะ พูดถึงความที่ตอนนั้นเนี่ยเสด็จทางชลมาศมีอยู่ครั้งเดียวที่พระพุทธเจ้าเสด็จทางชลมาศจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองไวสาลีในช่วงจังหวะที่ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บภัยที่เกิดจากมนุษย์ภัยที่เกิดจากสัตว์ร้ายแล้วก็ภัยที่เกิดจากโรคที่เมืองไวสาลีที่ได้แสดงรัตนสูตร เจ้าค่ะ ตอนปัญหาต่างๆแก้หมดเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับมาเนี่ยโอ้ผู้คนนี่ดีใจกันมาก เจ้าค่ะ เป็นมหาสมัยที่ประชุมกันของเหล่าเทวดาทั้งยักษ์นาคครุฑคนทันต่างๆมาประชุมกันเป็นการเสด็จทางชลมาศของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ซึ่งท่านบอกว่าอันนี้เป็นกรรมที่ท่านทำมาท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นพราหมณ์แล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองตากศิลาแล้วลูกเนี่ยปรากฏว่าเป็นได้ออกบวชแล้วก็เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าขึ้นมา เจ้าค่ะ ตัวเองเนี่ยพอเห็นว่าลูกไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาส่งข่าวสักทีก็จึงตามไปแต่ปรากฏว่าพระประเจกพุทธเจ้าที่เป็นลูกของตนปรากฏว่าทำกรรมมาเพื่อมีอายุสั้นก็จึงอายุไม่ยืนพอไปถึงเสร็จปุ๊บอ้าวลูกตายแล้วอ้าวบวชเป็นพระด้วยโอ้แล้วเป็นพระประเจกพุทธเจ้าอีกโอ้แล้วเขาก็สร้างเจดีย์ไว้ให้ เจ้าค่ะ ด้วยความที่ว่าโอ้เสียใจมากๆจะทำไงจึงทำการบูชาเจดีย์อย่างมากมายเลยเอาทรายมาเกลี่ยให้เรียบร้อยปลูกต้นไม้ยกธงทำอะไรต่างๆทำอยู่คนเดียว เจ้าค่ะ ทำเครื่องบูชาต่างๆนั่นนี่อันนี้จึงเป็นความดีที่ได้ทำเอาไว้ให้เกิดมีการเสด็จทางชลมาศแล้วก็มีคนยกย่องมีชื่อเสียงมีการเทวดาเนี่ยเข้ามาประดับธงชัยธงพื้นผ้าในน้ำนี่มีดอกบัวต่างๆผุดขึ้นมาเป็นความอัศจรรย์ในการเสด็จทางชลมาศนั้น เจ้าค่ะ กรรมดีก็ทำมาด้วยเหมือนกัน เจ้าค่ะ เดือดร้อน แต่อันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนตัวอย่างกรรมดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำมาในชาติก่อนๆตอนที่เป็นพระพุทธสัตว์นะเจ้าค่ะเพียงเล็กน้อยแต่ที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นเศษกรรมในสิ่งที่ท่านทำผิดพลาดมาเนี่ยก็เลยโยมคิดว่าก็คงจะเป็นที่มาของหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยถึงได้มาสั่งสอนว่าคนเราเนี่ยถ้าทำกรรมอะไรที่ไม่ดีไว้เนี่ยผลกรรมนั้นมันต้องตามสนองแน่นอนนอกจากไปตกนรกแล้วยังมีเศษกรรมที่จะต้องมาเสวยอีกซึ่งแบบว่าจะต้องมาพบความทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆแม้แต่ท่านตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังต้องเจอนะเจ้าค่ะเพราะเศษกรรมแท้ๆอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมา เศษกรรมใช่เศษกรรมนี่สำคัญคุณใจ เจ้าค่ะ คือมันสำคัญมาหมดคือว่าความไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลให้ไปตกนรกแน่นอน เจ้าค่ะ แล้วเศษที่เหลือจากนั้นแล้วมันก็จะมามีผลในความเป็นมนุษย์ให้เราแบบเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วนะทุกข์ที่เราเจอในมนุษย์เนี่ยมันเล็กน้อยมากนะ เจ้าค่ะ มันเล็กน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับทุกข์ในนรกมันมากกว่ากันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องไปสวยทุกข์ในนรกเนี่ยโอ้ยไม่เอาดีกว่าอย่าเลย เจ้าค่ะ เอาทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยดีกว่ายอมซะแบบว่าก็รับไปอดทนเอา เจ้าค่ะ ทำความดีดีกว่าเนี่ยมันจะคุ้มกว่ากันยังมีอีกหลายเรื่องคุณใจที่แบบคือไม่ใช่แค่นี้อย่างคนนั้นคนนี้พระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรทุกรูปมีหมด เจ้าค่ะ แล้วก็แม้แต่ตัวเราที่เราได้ความไม่เป็นสุขอยู่ปัจจุบันเนี่ย เจ้าค่ะ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผลกรรมที่ทำมาในภายก่อนแต่ตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมด เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะคิดว่ากรรมที่เป็นทุกข์หมายถึงทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นผลของกรรมที่เราทำไว้ในปางก่อนทั้งหมดความเข้าใจเนี้ยผิดความเข้าใจเนี้ยผิดอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น เจ้าค่ะ ทำไมถึงว่าผิดเพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจไปอย่างนั้นมันจะมีแนวโน้มไปที่จิตของเราเนี่ยจะโน้มไปในการที่ว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้คิดว่าก็มันทำมาแล้วก็รับไปฉันก็เกิดมาใช้กรร ม แล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือคิดอย่างนั้นผิดเลย เจ้าค่ะ คิดอย่างนั้นผิดแต่ว่าสิ่งที่ควรทำคือทำตามมรรคแปดทำกรรมดีแล้วก็อย่าไปคิดว่ากรรมเกิดจากความของเก่าทั้งหมดมันไม่แน่ทุกขเวทนา เจ้าค่ะ อาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเหตุจากดินฟ้าอากาศหรือว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นไปได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือพอเจอสุขหรือทุกข์แล้วเราสามารถสร้างกรรมดีได้อย่าคิดว่าถ้ามีทุกข์แล้วฉันถึงจะกรรมชั่วมีสุขแล้วฉันก็จะค่อยทำกรรมดีคือไม่จำเป็นบางคนจะคิดว่าฉันได้มีเงินถอนแล้วฉันจะค่อยทำบุญให้ทานมีน้อยเราก็ทำได้ก็ทำน้อยนั่นแหละมีมากซะอีกที่บางคนอาจจะตระหนี่ถี่เหนียวหรือว่าแบบเพลินลุ่มหลงไปพอเพลินลุ่มหลงไปนั่นไม่ใช่บุญนั่นเป็นบาป เจ้าค่ะ ในขณะที่ถ้ามีทุกขเวทนาแล้วคุณอดทนได้คุณก็เห็นความไม่เที่ยงของมันเอาอันนั้นเป็นบุญด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นบาปดังนั้นบุญหรือบาปเนี่ยสามารถสร้างได้ทำได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะสุขหรือทุกข์เลยก็ต้องแบบอดทนเอาอย่าบ่น เจ้าค่ะ แล้วก็ทำความดีเอาถึงจะดี เจ้าค่ะ เรื่องของกรรมนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอยู่เนืองๆอยู่แล้วเป็นหนึ่งใน5อย่างที่ต้องทำการพิจารณาเนืองๆมีเรื่องของกรรมมีเรื่องของความแก่ความตายความเกิดแล้วการที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งต่าง ๆเจ้าค่ะ 5อย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเป็นประจำทุกวันทุกวัน เจ้าค่ะ เชิญพัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็ล้วนเป็นความจริงที่เรียกว่าจริงแท้แน่นอนไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอย่างไรสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนแล้วก็เตือนเนี่ยก็ยังเป็นความจริงแท้ที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนแต่ความจริงอยู่แล้วทีนี้ว่าไอ้เรื่องการพิสูจน์เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาที่จะเห็นไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นอันนี้เราก็ต้องเชื่อไปก่อนลองทำดู เจ้าค่ะ ทีนี้ลองทำดูกระบวนการตัวนี้จะเป็นการพิสูจน์ไปในตัวอยู่แล้วดังนั้นอันนี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไง เจ้าค่ะ ที่ว่าสมมติถ้าคุณตั้งสมมติฐานขึ้นมาเอ๊ะมันน่าจะผิดนะลองทำดูมันผิดจริงไหมเอ๊ะนี่มันน่าจะถูกนะลองทำดูถูกจริงไหมนี่ก็คือลองทำดูแต่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราก็พิสูจน์ได้ด้วยการลองทำเลย จ้าค่ะ เนี่ยทำกรรมดีทำกรรมชั่วเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเราก็ดูผลของมันได้เจริญบาน เจ้าค่ะอย่างที่โยมพูดตรงนี้ว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าได้เห็นการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธินะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ว่าเขามีการพิสูจน์กันอย่างจริงจังว่าคลื่นสมองอะไรต่างๆของเราเนี่ยเหมือนได้พักผ่อนได้อะไรแบบแล้วก็เกิดความสว่างเหมือนกับ enlighten ขึ้นได้จริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ก็ในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะเห็นได ้เจ้าค่ะ ทีนี้สมมติว่าคนที่เขาแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ เจ้าค่ะ คือการที่ว่าเราไปนั่งสมาธิแล้วเราเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยจิตของเราเองสัมผัสได้เองอันนี้คือความที่เราพิสูจน์ได้เลย เจ้าค่ะ เกิดขึ้นที่ตัวเราเองเลยจิตใจของเราเองเลยตัวนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้หรือตรวจสอบได้เลย เจ้าค่ะ เป็นวิทยาศาสตร์ได้เลยตัวนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ยังถามมาเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันเจ้าค่ะก็คำถามบอกว่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระศาสดาของเราเนี่ยท่านได้ตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ในข้อนี้ก็หมายถึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นการไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คืออีกในยะหนึ่งก็คือปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางคือตอนนี้เรายึดมั่นถือมั่นอยู่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกายของเราว่าเนี้ยเป็นกายของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งของของเราว่านี้เป็นสิ่งของของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งต่างๆว่าอันนั้นเป็นบ้านเราเป็นรถเราต่อให้คนที่ไม่มีบ้านไม่มีรถก็ยังยึดถือว่าอันนั้นไม่ใช่รถเราไม่ใช่บ้านเราหรือว่ายังมีความยึดถือในความที่ว่าเราอยากจะได้สิ่งนั้นมา เจ้าค่ะ ความยึดถือเนี่ยมันมีที่นอกจากว่ายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ยังมีความเข้าใจไม่ถูกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมันความที่เราเข้าใจไม่ถูกว่าสิ่งต่างๆไม่ควรยึดมั่นถือมันนั่นแหละมันจึงเป็นความยึดมั่นถือมัน เจ้าค่ะ ในความที่มันเป็นตัวตนเป็นอัตตาขึ้นมาเอาใหม่นะอย่างพูดว่าเราไม่มีอะไรเลยเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีสิ่งของอะไรที่เราบอกนี่เป็นของเราได้ เจ้าค่ะ ไม่มีเลยนะมีแค่ผ้าเตี่ยวพื้นเดียวอะสมมติ เจ้าค่ะ แล้วปรากฏว่าถ้าคนเนี้ยเขามีอย่าแบบยังเข้าใจไม่ถูกว่าสิ่งต่างๆยังไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่มีความเข้าใจข้อนี้อะยังไม่มีความเข้าใจข้อนี้ถึงแม้ว่าความที่เขาไม่มีสิ่งของอะไรเลยแต่ว่าความที่เขาไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเขาก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละความยึดมั่นถือมั่นในอะไรถ้าหมายถึงก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความที่สิ่งต่างๆยังเป็นอัตตาอยู่ยังเป็นตัวตนอยู่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่ในสิ่งต่างๆนี่คืออัตตาไง เจ้าค่ะ นี่คือเป็นอัตตาตอนนั้นที่ตัวเองไม่มีข้าวของอะไรเลยนะแต่ถ้ามีความเข้าใจไม่ถูกอัตตาเนี่ยมีแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นความที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือความเข้าใจที่ถูกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นอนัตตาถ้าสมมติเรามีบ้านเรามีรถพระสงฆ์ก็มีจีวรมีบาตรพระพุทธเจ้าอ่ะมีจีวรมีบาตรมีเสร็จแล้วแล้วนั่นของท่านหรือเปล่าอ้อก็ต้องของท่านน่ะสิแล้วมันของท่านนี่มันแล้วมันของใครเอาแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งต่างๆเป็นอนัตตานะนั่นแหละคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในบาตรไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในจีวรไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของเข้าของนั้นเพราะอะไรนะเพราะเข้าใจถูกแล้วไงว่าเป็นอนัตตา เจ้าค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เป็นเสื้อผ้าคนต้องใส่แบบนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ความที่เข้าใจถูกความที่เข้าใจโดยความเป็นอนัตตาก็จะทำให้เรามีปัญญาปัญญานี่แหละมันจะตัดความยึดมั่นถือมั่นซึ่งพอเราละความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะไม่ถูกไง เจ้าค่ะ เราจะไม่ถูกเราก็จะแบบใช้สิ่งของนั้นโดยที่ไม่ทุกข์ถูกด่าถูกว่าก็โอเคก็รับไปหมายถึงว่าก็อดทนเอา เจ้าค่ะ มีความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามองความไม่ยึดมั่นถือมั่น ก็แยกได้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องโดยความเป็นอนัตตานั่นคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือส่วนที่เราละความยึดถือได้ละความยึดถือในสิ่งที่เป็นขันธ์5ได้การละความยึดถือได้นั้นก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันก็เกิดด้วยกันจะละความยึดถือได้ก็เพราะว่าคุณมีปัญญาปัญญาในข้อนี้เกิดจากการที่เข้าใจสิ่งต่างๆว่าเป็นอนัตตานั่นเอง เจ้าค่ะ ใช่ปะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและจากคำถามที่ผู้ถามนะเจ้าค่ะบอกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเจ้าค่ะท่านผู้ถามบอกว่าถ้าเผื่อท่านไปซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านนะเจ้าค่ะก็หมายถึงว่าธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยสามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ไหมแล้วก็มาดูได้ไหมอันนี้ถามอาจจะหมายถึงว่าแล้วท่านเกิดไปอ่านในพระไตรปิฎกแล้วเอามาปฏิบัติจริงมันจะกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยแก้ความเข้าใจผิดด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เป็นไปได้นะคุณใจคือในมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆองค์ก่อนๆนู้นๆก็มี เจ้าค่ะ ที่ว่ามีภิกษุที่ไปศึกษาพระธรรมต่างๆแล้วก็ยึดถือในข้อนั้น เจ้าค่ะ ยึดถือในพระธรรมนั้นยึดถือเสร็จแล้วความยึดถือนั่นแหละเป็นโทษพอมีความยึดถือในพระธรรมความยึดถือเป็นโทษในการที่ว่าให้ยกตนให้คิดว่าคนอื่นไม่ดีเท่าตนแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดต่อไปเกิดความเข้าใจผิดต่อไปว่าธรรมะคุณต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี ้ แล้วก็ตัวเองก็เลยพลาดเลยก็มีอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเขาจะไปจับงูแล้วพอเจองูพิษหวังว่าจะรีดเอาพิษมันแต่ดันไปจับที่หลังที่หาง เจ้าค่ะ หัวมันก็แว้งเข้ามากัดคนที่ไปจับนั้นก็ตายได้ในขณะที่ถ้าวิธีการจับไม่ถูกคือเขาจะต้องมีไม้งามที่เป็นดั่งเท้าแพะสามารถกดหัวหรือกดตัวมันให้ดีไว้ก่อนแล้วก็ค่อยจับที่หัวมันขึ้นมา เจ้าค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะมารัดเอาตัวมารัดที่แขนที่ตัวเราก็ไม่เป็นอะไรมากละเพราะว่ารู้จักจับเช่นเดียวกันการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลในส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นธรรมะอื่นๆต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะพระไตรปิฎกหรอกคุณเดชัย เจ้าค่ะ อาจจะหมายถึงหนังสืออื่นๆทั่วๆไปเดี๋ยวนี้เขาก็เปิด YouTube ดูเทศน์ครูบาอาจารย์หรืออ่านพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเขามีสื่อกันมั่วเต็มที่เลย เจ้าค่ะ ในความที่ว่าเราจะศึกษาไม่ให้ได้รับอันตรายจากการศึกษานั้นนี่เราจะต้องรู้จักศึกษาให้ดีไม่ให้เมาไปในการศึกษา เจ้าค่ะ เพราะว่าการศึกษาเมาได้การศึกษาทำให้เมาได้วิธีการที่จะระวังแก้ไขก็คือหนึ่งละจะต้องมีกัลยาณมิตรมีครูอาจารย์ที่คอยแนะนำหรือว่าก็ต้องดูที่จิตใจของเราว่ามันไปยึดถือในข้อใดข้อหนึ่งไหมลักษณะที่ยึดถือเนี่ยก็คือเช่นเรายึดถือในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลย เจ้าค่ะ ศาสนาอื่นอะไรต่างเนี่ยคุณแบบเปิดศึกไปหมดด่าไปหมดหรือยึดถือในครูบาอาจารย์องค์นี้มากเลยพอเจอครูบาอาจารย์องค์อื่นอะไรต่างนี่โอ้ตีเตียนไปหมดว่าไปหมดนี่ก็ไม่ดีหรือยึดถือในนิกายนี้มากเลยพอเจอนิกายอื่นอะไรต่างก็ว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีอกุศลธรรมเกิดเนี่ยโอ้ไม่ดีไม่ดีดูตรงนี้ได ้เจ้าค ่ ะ ในความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งที่แม้ว่าดีก็ตามนะแต่สมมติเรายึดถือสิ่งดีๆอ่ะคุณใจเคยเห็นไหมคนที่แบบว่ายึดถือสิ่งดีๆแล้วก็ทำชั่วมันค่อนข้างย้อนแย้งกันนะ เจ้าค่ะ เช่นฉันยึดถือในกฎจราจรเธอต้องทำตามกฎจราจรสิเธอไม่ทำตามกฎจราจรเนาะโป่งเลยเอ้าทำไมคุณแบบก็เรียกว่าอะไรหัวร้อนอ่ะ เจ้าค่ะ ทำความไม่ดีในขณะที่ยึดถือในกฎระเบียบซึ่งมันก็น่าจะดี เจ้าค่ะ ก็ความยึดถือมันไม่ดีไง เจ้าค่ะ ในสิ่งที่เรายึดถือที่ว่ามันดีๆนะพอความยึดถือที่ไม่ดีมันมาปุ๊บเนี่ยมันดึงสิ่งไม่ดีอื่นๆต่างๆมาได้ เจ้าค่ะ โดยที่เราแบบว่าเพลินไปไม่รู้ตัวเลย เจ้าค่ะ สิ่งไม่ดีน่ะมาแล้วดูเราลืมไปเลยเพลินไปเลยลืมไปเลยว่าไอ้สิ่งดีๆที่เราพยายามทำเนี่ยมันถูกปกปิดด้วยความยึดถือไปแล้วไง เจ้าค่ะ ตัวนี้ต้องระวัง เจ้าค่ะ ทำได้ทำได้แต่ต้องระวัง จ้าค่ะ เราก็ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติมันจะยึดถือไม่ได้นะการปฏิบัติก็ยึดถือได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เราเคยได้กล่าวไว้กับท่านพระมหากัสสปะพูดถึงคนที่ถือธุดงค์นี่แหละถือธุดงค์เช่นรับประทานอาหารมื้อเดียวถือผ้าสามพื้นอยู่ป่าเป็นวัดแต่ว่าทำเพราะหวังลาภสักการะก็มี เจ้าค่ะ อย่างพวกเดรัจฉีเหล่าอื่นต่างๆที่เขาทำทุกขกิริยาอะไรโอ้มันหนักกว่าธุดงควัตนี่มากมาย เจ้าค่ะ แต่ว่าทำด้วยทิฏฐิที่ผิดแล้วก็เข้าใจว่าเออเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็คิดว่าจะได้ให้เกิดลาภสักการะคนสรรเสริญยกย่อง เจ้าค ่ ะ ก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดไป เจ้าค่ะ เจริญพัน สาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปถามว่าความประมาทนี้เป็นชื่อของอะไรเจ้าค่ะ ความประมาทเป็นชื่อของความตายนี่เป็นพุทธพจน์เลย เจ้าค่ะ ความไม่ประมาทเป็นชื่อของความไม่ตายเรื่องนี้ท่านตรัสยกนางสามาวดี เจ้าค่ะ พระนางสามาวดีเปรียบเทียบกับพระนางมาคันธิยาว่าทั้งสองคนเนี่ยตายเหมือนกันโดยที่พระนางสามาวดีเนี่ยถูกพระนางมาคันธิยาใส่ความ เจ้าค ่ ะ ใส่ความแกล้งต่างๆนั่นนี่เอาทำไมไปแกล้งอ่ะเพราะว่าพระนางสามาวดีเนี่ยดันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเอาทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นน่ะโธ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นพ่อแม่ของนามกันธิยาจะยกลูกสาวคือนามกันธิยาให้ เจ้าค่ะ จะยกให้แล้วเพราะคิดว่าสมณะคนนี้โอ้มีรอยเท้าดีมากเป็นคนที่เหมาะสมกับที่จะมาเป็นสามีของลูกสาวเรา เจ้าค่ะ ซึ่งลูกสาวคือนางมคันธิยาเนี่ยสวยมากเลยนะ เจ้าค่ะ สวยอย่างกับแบบประมาณนางอัปสรใครๆก็มาขอใครๆก็มาขอแต่ว่าพราหมณ์ผู้พ่อเนี่ยไม่ให้เพราะคิดว่าพวกนี้ไม่ดีไม่เหมาะสมกับลูกสาวเราลูกสาวเรานี่ต้องแบบไม่พระราชาก็ต้องคนที่แบบมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่ เจ้าค่ะ ทีนี้พอไปเจอพระพุทธเจ้าคิดว่าโอ้โหองค์นี้แบบแน่นอน เจ้าค่ะ ก็เลยจะยกลูกสาวให้ เจ้าค่ะ ทีนี้พอจะยกลูกสาวให้พามาเจอกันเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาหรือจะไม่เอาแต่เทศให้ฟัง เจ้าค่ะ แต่เทศให้ฟังว่าเนี่ยตัวเองเป็นเจ้าชายสาวสายกยะออกบวชต่างๆทำทุกขกิริยานั่นนี่เทศจนมาถึงตอนที่มารให้ทิดามารมายั่วยวนทิดามารเนี่ยโอ้โหสวยอย่างนั้นอย่างนี้สวยกว่านางมาคันธิยาอีกเพราะว่านางมาคันธิยาเนี่ยยังเป็นมนุษย์ไง เจ้าค่ะ สวยก็จริงแต่ว่าไม่ถึงผิวพรรณทิพย์พวกที่ดามาเนี่ยโอ้เป็นพวกทิพย์เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นปรินิมิตสวัสดีนู่นน่ะ เจ้าค่ะ ซึ่งสูงกว่าพวกดาวดึงอีก เจ้าค่ะ โถขนาดนั้นเนี่ยเรายังไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยนะแล้วเราจะมาใส่ใจลูกสาวของท่านทำไมนี่พูดกับพราหมณ์นี้ฟัง เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยลูกสาวท่านเนี่ยเหมือนอุจจาระปัสสาวะนี่แหละว่าถ้ามันโดนนิ้วมือหรือนิ้วเท้ายิ่งจะรีบแบบล้างออก เจ้าค่ะ มันไม่สะอาดเลยว่าอย่างนี้นะ เปรียบเทียบรุนแรงมากนะเจ้าค่ะ เอาก็นี่แหละเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันในสัปดาห์ก่อนเนี่ย เจ้าค่ะ ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าต้องพูดป่านนี ้เจ้าค่ะ เอาด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางนี่โกรธมากโอ้ยนี่ทำให้เราเป็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะน้อยเราจะต้องล้างแค้นได้สักวันหนึ่งมันก็เก็บความแค้นนี้ไว้จนกระทั่งว่าคุณอาของนางมาคันธิยาเนี่ยก็ได้ยกให้กับพระเจ้าอุเทน เจ้าค่ะ ก็จึงเป็นเมเหสีองค์หนึ่งในสามองค์ของพระเจ้าอุเทนส่วนนางสัมมาวดีก็ได้เป็นเมเหสีของพระเจ้าอุเทนเหมือนกันมีสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามาที่กรุงโกสัมพีแล้วเพราะว่าการนิมนต์ของโคสกะเศรษฐีสร้างวัดโกสิตารามให้ เจ้าค่ะ แล้วก็พอนางสามาวดีรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาจากคนใช้ที่ไปซื้อดอกไม้ที่ชื่อว่านางกุชุตราแล้วก็เลยมามีการฟังธรรมกันทำช่องหน้าต่างออกไปดูจนกระทั่งทำให้พระนางมาคันธิยาเนี่ยทราบด้วยช่องหน้าต่างนี้ว่าอ้าวพระสมณโคดมมาแล้วเหรอเนี่ย mm-hmm. แล้วนางสามาวดีเนี่ยโอ้โธมาคอยอุปถากดูแลฟังเทศฟังธรรมของสมณโคดมเหมือนจะเอาให้หนักเลย เจ้าค่ะ เนาะโดยรอบแรกนี่ก็ส่งคนไปด่าพระพุทธเจ้าก่อน ตามเรื่องที่ว่านั้น เจ้าค่ะ แล้วก็พยายามที่จะใส่ความอะไรต่างๆให้พระนางสามาวดีจนกระทั่งว่านางก็รอดมาได้หมดทุกกรณีจนมาถึงครั้งสุดท้ายที่ว่าไปเผาจังหวะนั้นเนี่ยพระเจ้าอุเทนไปประทับอุทยานแล้วส่วนตัวนางมาคันธยาก็อยู่ที่ตำหนักของตนนางสามาวดีก็อยู่ที่ตำหนักของตนเลยสั่งให้คุณอาเราไปเผาตำหนักในจังหวัดที่พระราชาเนี่ยไม่อยู ่ โดยออกวางแผนการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในตำหนักให้เรียบร้อยพร้อมบริวาร500คนแล้วก็เอาน้ำมันชุบผ้ามาคลุมที่เสาให้ทั่วแล้วก็จุดไฟเผาเลยจุดไฟเผาแล้วก็ตายใช่ไห ม ตายในกองเพลิงนั้นทีนี้พอพระเจ้าอุเทนมาทราบความก็ตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำก็รู้ว่านางมาคันธยาทำก็จึงจับมาลงโทษเหมือนกันลงโทษนี่ก็คือให้ฝังอยู่บนในพื้นแค่ประมาณเอวแล้วก็เอากองฟางกลุ่มให้ทั่วแล้วก็จุดไฟเผาเหมือนกันมัดมือด้วยนะมัดมือไฟเผาพอเริ่มไหม้ได้ที่ก็ให้เอารถไถเนี่ยไถเข้าไปเอาไถเหล็กไถเข้าไปต ั ดคนที่ถูกฝังแล้วก็เผาอยู่ในไหนเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คือหามากในกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแล้วก็จึงเป็นเหตุให้ภิกษุที่อยู่ในที่นั่นเนี่ยเขาก็มาพูดคุยกันว่าเนี่ยนางมาคันธยาก็ตายนางสามาวดีก็ตายเพราะนางสามาวดีเนี่ยไม่น่าตายเลยนางมาคันธยาก็ตายแล้วแต่ว่าสองคนเนี่ยมีคติเป็นยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสบทนี้ขึ้นบอกว่าถ้าประมาทแล้วตายเนี่ยนะโอ้นี่ไม่ดีแต่ถ้าไม่ประมาทแล้วตายชื่อว่าไม่ตายหรอกเพราะอะไรเพราะนางสามาวดีที่ว่าตายเนี่ยน่ะจริงๆได้เป็นโสดาบันตายแล้วจะไม่ได้ไปเกิดอีกชาติที่8คนที่ถ้าไม่ประมาทต่อให้ตายก็ชื่อว่าไม่ตายแต่คนที่ประมาทเนี่ยต่อให้ยังมีชีวิตอยู่นะก็ชื่อว่าตายแล้ว เจ้าค่ะ ดูนางมาคันธยาซึ่งเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ตอนที่มีชีวิตอยู่ใส่ความเข้าต่างๆนั่นนี่เอาพินของพระเจ้าอุเทนมาแอบยัดงูเอาไว้คืออยู่แบบนั้นอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยก็ชื่อว่าเหมือนตายแล้ว เจ้าค่ะ ในขณะที่นางสามาวดีตายไปก็เหมือนไม่ตายเพราะว่าได้เป็นอริยบุคคล เจ้าค่ะ คือไม่ตายอีกเกิน7-8ชาติไป เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้จะสอดคล้องกับที่เราคุยกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พูดถึงว่าถ้าเราทำความดีใช่ไหมจะเหมือนกับถูกนำตัวไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ เจ้าค่ะ แต่ถ้าทำความชั่วเนี่ยก็เหมือนกับถูกจับฝังไว้ลงไปในนรกซึ่งทั้งที่ว่ายังไม่ได้ไปนะ เจ้าค่ะ ยังไม่ได้ไปสวรรค์ยังไม่ได้ไปนรกนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าเหมือนไงเหมือน มันเตรียมไปให้เราแล้วถ้าเราทำไม่ดีนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจุดนี้แหละจึงเป็นชื่อของความประมาทคือความตาย เจ้าค่ะ ความไม่ประมาทคือความไม่ตายนั่นเอง เจ้าค่ะ เจริญพัน สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาน่าจะตอบได้อีกสักท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะ ได้ได้ได้ เจ้าค่ะก็คือท่านที่กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มานี้นะเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าปกติเนี่ยท่านจะแบบดื่มกาแฟแล้วก็ขนมปังตอนเช้าคือตอน6โมงเป็นประจำแต่ว่าไปใส่บาตรภายหลังจากนั้นนะเจ้าค่ะท่านก็เลยมีความกังวลใจแล้วก็เขียนถามมาว่าก็คือมันอันนี้มันการกระทำของตัวท่านเองเนี่ยเป็นการไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาพูดกันว่าคนเราเนี่ยเวลาจะไปตักบาตรหรือไปทำบุญนะเจ้าค่ะไม่ควรจะทานอะไรไปก่อนที่จะตักบาตรเลยทีนี้ปกติของท่านเป็นแบบนั้นกิจวัตรก็คือตื่นเช้ามาก็ต้องทานขนมปังทานนมเหมือนกับทานก่อนที่จะไปตักบาตรเนี้ยเจ้าค่ะท่านก็เลยรู้สึกไม่สบายใจตรงนี้ว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะ อ ีกอย่างนึงก็คืออย่างกรณีเดียวกันนี้ท่านก็บอกว่าไปถวายพระทหารเพลที่วัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเผื่อท่านเกิดทานอาหารเช้าไปก่อนอย่างเงี้ยมันจะดูดีไหมหรือว่ามันจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่เพียงไรที่ว่าไปทานอาหารก่อนที่จะไปถวายพระทหารเพลให้พระพูดง่ายๆคือชาวบ้านอาจจะมีความรู้สึกว่า ราเนี่ยไปกินหรือไปอิ่มก่อนพระอาจารย์ค่ะนิมนต์หรือเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะซึ่งอันนี้มีที่มาเนาะก็คือเรื่องเกี่ยวกับญาติของพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าค่ะ ที่สมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนอนแล้วก็แบบได้ยินเสียงเปรตได้ยินเสียงเปรตมาร่ำร้องร่ำร้อง เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็จึงแนะนำว่าเนี่ยให้ทำบุญแล้วก็แบ่งส่วนกุศลให้แล้วก็จึงได้พูดถึงกรรมในสมัยก่อน เจ้าค่ะ ว่าสมัยก่อนนั้นตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นเสมียนในสมัยที่สามพี่น้องนาทีกัสสปะอุรุเวลากัสสปะเป็นต้น เจ้าค่ะ ที่เป็นหนึ่งในชลินที่มีสาวกมีบริวารอยู่ 1,500 คน เจ้าค่ะ มีบริวาร500มีบริวารเยอะนั่นแหละพวกชลินสามพี่น้อง เจ้าค่ะได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะ ใช่ ชลินสามพี่น้องนะเจ้า ค่ะชลินสามพี่น้องแล้วก ็ ตอนนั้นชลินสามพี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วก็ผลัดกันไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าในสมัยโน้นแล้วก็ให้พระชาประเสริฐที่โกศลซึ่งสมัยนั้นเป็นเสมียนคอยที่จะจัดการจ่ายเงินอะไรต่างๆให้เรียบร้อยตัวสามพี่น้องก็ไปรักษาศีล8ไม่ได้ยุ่งเรื่องเงิน เจ้าค่ะ ทีนี้ก็เลยเอาพี่น้องมาช่วยเสมียนในชาตินั้นพี่น้องเนี่ยก็ทำอาหารไปก็กินไปด้วยเงี้ยนะกินไปด้วยแล้วสิ่งที่ที่กินเนี่ยไม่ได้กินอันที่ว่าจะเอาไปถวายพระนะนี่คือที่เขาอยู่ในเนื้อเรื่องนะ จะ ถวายพระเนี่ยก็สำรับหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่ตัวเองกินเนี่ยกินอีกอันหนึ่งต่างหากก็ใช่ไหมคือกินเขาก็ถึงมีคำพูดว่ากินของสงกินของสงจึงทำให้ต้องตายไปเป็นเปรตแต่นี่ที่ว่ากินของสงในที่เนี้ยหมายถึงว่าของเนี่ยเขาเผื่อว่าจะให้พระสงฆ์อยู่แล้วแต่คุณไม่ได้คือไม่ได้ว่าคือไปคนละเซตอยู่แล้วนะคือไม่ได้เป็นของที่เหลือจากพระด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าพระยังไม่ได้กินใช่ไหมมันก็จึงไม่มีของเหลือ เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ได้เป็นของที่เขาจะไปถวายพระด้วยนะ คนละชุดกันใช่ไหมเจ้าค่ะ คนละชุดกันวันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาชุดเนี้ยไปถวายแต่ว่าท่านเอาชุดอื่นไงที่เขาเก็บไว้นั่นแหละเอามากินไงเข้าใจไห ม เพราะฉะนั้นเนี่ยคือกินก่อนพระก็จึงมีคำพูดตรงนี้ว่ากินก่อนพระเนี่ยคือกินก่อนสงกินของสง เจ้าค่ะ คือที่เขาจะเอาไว้ถวายเป็นวันอื่นๆไม่ใช่วันนั้น เจ้าค่ะ แต่คุณนั้นเอาทำส่วนนั้นน่ะขึ้นมากินอย่างเงี้ยนะแล้วก็จึงค่อยเอามาคืนการทำแบบเนี้ยคือจะทำให้แบบเป็นเปรตนี่คือตามท้องเรื่องนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ว่าเอ้ยเรามีสำหรับส่วนที่เราจะไว้กินอันนี้สำหรับไว้ถวายพระเราแยกกันชัดเจนเนี่ยมันไม่มีปัญหาไง เจ้าค่ะ มันไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการกินก่อนสง เจ้าค่ะ คิดว่าสามารถทำได้ เจ้าค่ะทีนี้สำหรับท่านผู้ถามนี้ท่านก็จะถามมาด้วยนะเจ้าค่ะว่าท่านจะบาปไหมกลัวบาปอ่ะเจ้าค่ะเหมือนกับทานอาหารไปก่อนตักบาตรหรือทานอาหารไปก่อนที่จะไปถวายเพลพระที่วัดอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ซึ่งก็เป็นคนละส่วนกันไงคนละส่วนกันคนละส่วนกันคุณใจเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าเป็นส่วนที่เราคิดว่าเราจะเก็บไว้ถวายพระในวันอื่นๆเรามากินก่อนวันนี้คือไม่ใช่อย่างนั้นนะว่ามันคนละส่วนกันอยู่แล้วคนละเรื่องกันอยู่แล้ว ทานได้ใช่ไหม ทานได้ทานได้ไม่มีปัญหาคุณดูอย่างร้านอาหารทั่วไปนะพนักงานเนี่ยคุณก็ดูสมมติว่าเสิร์ฟอาหารคือสมมติขายอาหารเที่ยงเนี้ยตั้งแต่11 โมงเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่กินไปก่อนก็มากินตอน3-4โอ้ยมันจะไปมีแรงทำงานยังไงแล้วเห็นลูกค้ากินเราก็อยากกินด้วยเราก็หิวอารมณ์ก็จะไม่ค่อยดีกูต้องกินก่อนให้เรียบร้อย อ ันนี้คือการทำงานเนาะลักษณะเดียวกันบางทีเราของไปถวายพระคือนี่แล้วแต่คนหรอกบางคนเขาก็จะกินทีหลังบางคนก็จะกินของพระบางทีคือหมายถึงว่าเหลือจากพระแล้วก็ให้รับประทานหรือว่าจะรับประทานไปก่อนคือพระอาจารย์คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วแต่สะดวกแล้วกันแต่ว่าก็แยกกันให้มันชัดเจนแล้วเราก็ตั้งจิตให้เป็นกุศล เจ้าค่ะ สามารถทำได้สามารถทำได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเปรตนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าไปทานของพระหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นเปรตโยมขออนุญาตแถมท้ายสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าที่ทำไมคนเราที่ตายไปแล้วเป็นเปรตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาทำกรรมอะไรมาถึงได้เป็นเปรตนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลักษณะของเปรตก็คือว่าตระหนี่แล้วก็แบบเรื่องที่ให้แบบอดอยากเรื่องที่แบบว่าเหนียมเอาไว้ห่วงกั้นเอาไว้ คือลักษณะที่เราดูความเป็นอยู่ของเปรตเนี่ยคือเขาจะมีความทุกข์อยู่คือมีปากก็เท่ารูเข็มจะกินไม่ค่อยได้เงี้ยนะมีอาหารอยู่ก็กินไม่ได้เจ้ าค่ะ หรือต้องรอคนที่เขาเอามาให้มีความอดอยาก ซึ่ งลักษณะความที่ว่าอดอยากเนี่ยเพราะว่าจิตใจที่แห้งผากจิตใจที่แห้งผากก็จึงทำให้ส่งผลไปในสภาวะที่มีความแห้งผากมีอยู่ก็ไม่ได้กิน เ ห็นคนอื่นได้กินอยู่ฉันก็ไม่ได้กินซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือความตระหนี่นั่นเองถ้าเราเกิดตระหนี่หรือแบบเอาของคนอื่นอย่างเช่นมากินของส่งอย่างเงี้ยเห็นแกกินอย่างเงี้ยมันก็จะความแห้งผากมันเกิดขึ้นในใจก็เลยทำให้เป็นเปรตแบบพี่ว่าก็ยังมีกรรมอีกหลายอย่างซึ่งแน่นอนว่ากรรมไม่ดีทั้งหมดน่ะส่งผลให้ลึกๆเลยก็นรกหมดกรรมจากนรกแล้วบางทีก็ต้องมาเป็นเปรตอีกอยู่หลายร้อยชาติเป็นเปรตต่อไปแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีอันจะกินแล้วก็ถึงค่อยบอกว่ามาเป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินแล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมโดนนั่นบ้างโดนนี่บ้างมันก็จะเป็นลักษณะกรรมที่ให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกมี เจ้าค่ะ เราก็แบบอย่าไปทำเลยกรรมไม่ดีทุกอย่าง เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็เช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาพูดคุยปัญหาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการทำกรรมดีกรรมชั่วซึ่งผลตอบแทนนั้นมีแน่นอนแล้วก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าคนที่ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนที่ทำกรรมชั่วต้องได้รับผลกรรมอันชั่วช้าที่ตัวเองทำดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ควรจะน้อมจิตทำตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้ก็คือเดินไปตามทางของมรรค8ก็คืออริยมรรคมีองค์8มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ทำตัวทำจิตใจให้เป็นคนดีแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราทุกคนมีความสุขในที่ทุกสถานการทุกเมื่อกันนะคะค่ะถึงเวลาที่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้จะต้องลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วค่ะดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะพรุ่งนี้เช้าตอน ตี 5พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณกันเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ